wydawcą Jacek Frenzel. Piotr Gontarczyk, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do następnych klubów Trójki. Zapraszamy do reklamy. Teraz ceny w dół w Media Expert. Na przykład srebrna energooszczędna lodówka Haier No Frost. Teraz za jedyne 1999, taniej o 300 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Reprezentacja Polski rozbiła Albanię w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Rozporządzeniem o wprowadzeniu stanu wyjątkowego zajmie się Sejm. Ma się to stać w poniedziałek. Rusza Bohateron w Twojej Szkole, akcja upamiętniająca Powstanie Warszawskie. Polska wygrała z Albanią 4-1 w meczu eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Świata. Bramki dla Polski zdobyli Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty. Więcej o tym spotkaniu już za chwilę w sporcie. W poniedziałek, 6 września, Sejm zajmie się rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach przygranicznych z Białorusią. Poinformował o tym wicemarszałek Ryszard Terlecki po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. O 16.30 rozpocznie się posiedzenie przedstawieniem przez przedstawiciela pana prezydenta tego rozporządzenia. Potem będą wystąpienia klubowe, potem pytania, odpowiedzi ministrów, no i głosowanie. Dziennikarze pytali o zapowiadany przez posłów Lewicy wniosek o uchylenie rozporządzenia wprowadzającego stan wyjątkowy. Ryszard Terlecki powiedział, że jeżeli zostanie on formalnie zgłoszony, to Sejm będzie nad nim pracować. Wicemarszałek był też pytany o zasadność wprowadzania stanu wyjątkowego. Sytuacja jest opanowana, ale nie wiadomo, co się może zdarzyć i dla pewności, spokoju i bezpieczeństwa państwa ogłaszamy. Sejm odrzuci wniosek o uchylenie stanu wyjątkowego na tym obszarze, na którym został ogłoszony. Decyzja o stanie wyjątkowym ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach graniczących z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. 168 osób utonęło w Polsce w czasie tegorocznych wakacji, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej utonięć zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Ze statystyk Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, iż najniebezpieczniejszymi miejscami były jeziora, w których życie straciło ponad 32% wszystkich ofiar. 91% osób, które utonęły, to mężczyźni, a 9% kobiety. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to najmniej ofiar zanotowano wśród dzieci i młodzieży, a najwięcej wśród osób powyżej 60 roku życia, nieco ponad 30%. Najwięcej ludzi utonęło w warmińsko-mazurskim, ponad 12,5% wszystkich ofiar. Następne w tej statystyce są Mazowsze i Dolny Śląsk, po prawie 10% oraz Pomorze, niespełna 8,5%. Z kolei najmniej utonięć zanotowano na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem, po nieco ponad 2%. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Przedszkola i szkoły mogą się zgłaszać do udziału w programie Bohateron w Twojej Szkole. Akcja to część ogólnopolskiej kampanii Bohateron Włącz Historię, której partnerem jest Polskie Radio. Szkoły, które zgłoszą się do akcji, otrzymają materiały edukacyjne na temat Powstania Warszawskiego. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski mówił, że materiały pozwolą w atrakcyjny sposób przekazać wiedzę o historii. Powstanie Warszawskie jest fragmentem podstaw programowych z historii, zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole ponadpodstawowej, ale warto, by pojawiały się inne materiały dydaktyczne, inne formy opowiadania o ważnych wydarzeniach, w tym o Powstaniu Warszawskim. W tym roku organizatorzy przygotowali program dla 4 grup wiekowych. Dla przedszkolaków powstało przedstawienie lalkarskie Nie bajka o Powstaniu Warszawskim. Uczniowie szkół podstawowych będą mogli usłyszeć słuchowisko Mały Roznosiciel Nadziei. W ramach programu przygotowano także odcinek programu Arkadiusza Patera Co za historia oraz odcinek programu Historia bez cenzury Głód, brud i wesela. Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach zostaną udostępnione za darmo. Do dyspozycji mieszkańców województwa śląskiego jest 4,5 tysiąca biletów. Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem jest realizowane w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, mówi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Ta oferta już wystartowała dla grup zorganizowanych, między innymi dla szkół, dla grup senioralnych, dla grup przedszkolnych. Jak będziemy weryfikować tych mieszkańców na podstawie oświadczenia zamieszkania w województwie śląskim? Darmowe bilety dla turystów indywidualnych dostępne będą od 13 września. Odwiedziny w zabytkowej kopalni Srebra obejmują wizytę w centrum edukacyjnym oraz podróż przez podziemny labirynt korytarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I wygrana reprezentacji Polski w czwartym meczu eliminacji Mistrzostw Świata i to się liczy, wynik 4-1. PGE Narodowy wciąż daje bardzo duże siły naszej reprezentacji. 12 minuta, gol Roberta Lewandowskiego, 70 w kadrze kapitana w 123 meczu. 25 minuta, remis Albanii przy biernej postawie naszej obrony. 44 minuta, gol Adama Buksy i to w debiucie. 54 minuta, trafienie Grzegorza Krychowiaka po pięknym rajdzie i asyście Lewandowskiego. No i 89 minuta, akcja dwóch Karolów, podawał Świderski, strzelał Linetty i to czwarty jego gol w kadrze. Zadanie wykonane, Polska zgarnia 3 punkty i awansuje na drugie miejsce w grupie. Liderem pozostaje Anglia, która dzisiaj pokonała w Budapeszcie 4-0 Węgrów. Andora wygrała 2-0 z San Marino, z którą to reprezentacją w niedzielę Polacy zmierzą się w Serravalle. Zadanie w pierwszym meczu Mistrzostw Europy wykonali dzisiaj także siatkarze, ale szczegóły zna Jakub Niziński. Polacy zrobili to, co do nich należało. Na szczęście w Tauron Arenie Kraków niespodzianki nie było. Biało-czerwoni wygrali na początek turnieju z Portugalią 3-1 w setach do 16. Druga partia przegrana przez Polaków do 22, ale w trzeciej i w czwartej znowu wszystko było pod kontrolą. Zwycięstwa do 16 i do 19, ale dla biało-czerwonych co najważniejsze to to, że wreszcie mogli zagrać przed polską publicznością, mówił po spotkaniu Bartosz Kurek. To jest coś zupełnie innego. Nie ma w ogóle żadnego porównania do tego, co się działo w Tokio. Myślę, że dzisiaj to w dużej mierze zaprawdę dzięki kibicom potrafiliśmy szybko zareagować na te problemy w drugim secie, bo wiedzieliśmy, że po prostu nie możemy dzisiaj zawieść. Jutro biało-czerwoni odpoczywają, a pojutrze najważniejszy mecz w fazy grupowej. Zagramy z mistrzami Europy, Serbią. Serbią, która dzisiaj wygrała 3-1 z Belgią. Brawo dla siatkarzy seniorów, a także młodzieżowców. Reprezentacja do lat 19 zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale w Teheranie pokonała 3-0 Bułgarię. W US Open wygrana Iggy Świątek z Fioną Ferro. Francuska postawiła się Polce. Wygrała w pierwszym secie, w drugim górą Polka po tiebreaku, a w trzecim to już dominacja Iggy i wygrana 6-0. W kolejnym meczu Polka zagra ze Stonką Kontaveit. O trzecią rundę walczy właśnie teraz Hubert Hurkacz. Wygrał pierwszy set, ale dwa kolejne padły łupem Włocha Andreasa Seppiego. W czwartej partii jest 6-6. Właśnie zaczyna się tiebreak. To będzie już trzecia godzina grania. Dodam, że drugiej rundy gry podwójnej awansowała Alicja Rosolska. A w kolarskiej Vuelcie Espania 18 glisty katorżniczy etap padł łupem Kolumbijczyka Miguela Lopeza. Świetnie w górach czuł się także Primoz Roglic. Słoweniec zachował czerwoną koszulkę lidera. Jeszcze przypominam informacje z Tokio, z igrzysk paraolimpijskich. Polacy zdobyli już 19 medali, a dzisiaj srebrny w strzelaniu z pistoletu na dystansie 25 metrów wywalczył Szymon Sowiński. Przypominam informacje dnia tutaj z PGE Narodowego. Polska pokonała w eliminacjach Mistrzostw Świata 4-1 Albanię. W sporcie to na dzisiaj wszystko. Kolejny jutro o 7. Do usłyszenia. Jutro na północy kraju i w Karpatach przelotny deszcz, rano lokalnie zanikająca mgła, na termometrach będzie od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór, program Trzeci Polskiego Radia. Nazywam się Julia Sawicka-Kotomska, a to nasze kolejne, już wrześniowe spotkanie w Noc Harmonii. Jako że temperatura za oknem nas nie rozpieszcza, postaram się ten stan nieco odmienić za sprawą dzisiejszych brzmień. A zapowiada się całkiem wysmakowany wieczór. Zaczniemy od warszawskiej Pragi, z której wybrzmiewa indyjska energia. Następny przystanek Inżynierska. to oczywiście Tomasz Ragaboj Osiecki, czołowy polski sitarzysta, jego album, solowy album Golden Sitar Star. Gdy otrzymałam tę płytę od Tomka w 2014 roku, już po pierwszym przesłuchaniu, zostałam zupełnie oczarowana energią, jaka zawarta jest w tych kompozycjach. My zostańmy przy sitarze, posłuchajmy Anuszki Shankar, która od najmłodszych lat chłonęła to wyraziste brzmienie sitaru, gdyż jej ojcem był wirtuos tego instrumentu, Ravi Shankar. Przed nami Anuszka Shankar i eBay. Na dnie serca mam taką ukochaną płytę z bossanową. Ta płyta zapewne nosi teraz miano kultowej. Amerykański saksofonista Stan Getz oraz brazylijscy muzycy João Gilberto i Antonio Carlos Jobim nagrali w 1964 roku jeden z najznakomitszych albumów wszechczasów. Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical,

meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de vez, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus. Adeus, Maria, guarda bem o teu sentido, que aqui te faço uma jura. Ou te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido dar-me no mar cultura. Ora, eis que embora o outro dia, quando o vento na embolia e o céu me prolongava à proa de outro veleiro, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Pozostańmy jeszcze w tym nastroju, pozostańmy jeszcze z Marizą. To taki portugalski blue note, taki swoisty blues o miłości, która związała, złamała i nie spełniła. Todo amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido y encanto que en ese día perdí. Tan dura la soledad, ese amento que nos da, o que nos da a comer. W lipcu tego roku premierę miał singiel Michała Rudasia zatytułowany Naprawdę jesteś. Singiel, w którym słychać duże wpływy muzyki romskiej. A Michał Rudaś znany jest z etnicznych, muzycznych podróży, eksperymentów. Przez długi czas współpracował z Tomaszem Lagabojem Osieckim, inspirując się muzyką indyjską. Poczuj, że Dziś w programie trzecim Polskiego Radia zamierzamy mocno czarować tym zupełnie nieoczywistym klimatem z hipnotyzującym brzmieniem sitaru, ganamu, fortepianu i kontrabasu. A to wszystko okraszone głosem Alef Lens. To jest potężny ładunek emocjonalny. Thank you.

Dwa dni temu swoje urodziny obchodził znakomity wokalista muzyk Marek Bałata. Przesyłam serdeczności. Marek Bałata to jeden z tych wokalistów, którzy świetnie poruszają się w technice scat. Przez kilka lat mojej nauki we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Marek Bałata przekazywał mi, jak poruszać się w standardach jazzowych, jak śpiewać językiem wolności. Zatem niech zabrzmi utwór I Remember z płyty Krzysztofa Ścierańskiego zatytułowanej Far Away From Home. Oh, my.